तेरी, उजड़ी सजेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी तेरी, उजड़ी सजेगी सारी बात उन्हीं पे रख छोड़ना। प्यारे साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना, हो साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना। कोई क्या देगा जो साईं बाबा देते हैं, गागर में सागर को भी एक वो समाते हैं। और कोई क्या देगा जो साईं बाबा देते हैं, गागर में सागर को भी एक वो समाते। इनके दर का ठिकाना आजा छोड़ के जमाना, कभी नेकी से मुंह नहीं मोड़ना। साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना, हो साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना। साईं शरण में सारी दुनिया की नियामते, इनके द्वारे मिले सबको ही राहते। साईं शरण में सारी दुनिया की नियामते, इनके द्वारे मिले सबको ही राहत। इनकी जोत जला ले खुद को कर दे हवाले, फिर होगी बिकरी कोई और ना। साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना, साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना। जिसने भी साईं जी को दिल से पुकारा है, डूबे न कश्ती उसकी मिलता किनारा है। जिसने भी साईं जी को दिल से पुकारा है, डूबे न कश्ती उसकी मिलता किनारा। जिस पे साईं जी का साया, उसने सब कुछ है पाया। नाम साईं चुनरी बस योड़ना। साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना, साईं साईं साईं बोलना, प्यारे साईं साईं साईं बोलना।